سورة زخرف کی رب العالمین د مشرکانو د هغه شبهات او ذکر کوي چې غیر الله د توحید باره کې هغه شبهات پیش کول او اعتراضونه کول چې زمونږ د خدایان او معبودان دا زمونږ د پاره شفارسیان دي نو داغی وجب اللہ رب العزت ذکر کئی دے سورت پاخر کی آیات کریماش پگتی آئیم کی وَيْ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَ شپگتی آئیم نمبر آیات کریمات دی سور زخرف کی وئی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ مَالِكَان نَدِي هَغَ كَسَانُ یدعونا چرابلیه را مدد کئیه دا مشرکان من دونه الہ دا اللہنا الشفاعتا دا شفاعت بلکہ دا شفاعت کول دا پارخ پل شرطن دی دا غیر دا پارخ پل مقضا پل مکان دی دا شریعت دا اصول مطابق شفاعت دنیا و خیرت کی ثابت تے او کم شفاعت چ مشرکان زور کرے نداغی دا سورت کریمہ رد ذکر کئی داغی دا سورت کریمہ رد ذکر کئی دارنگ دا وائی چتا سوائے چمون پا خبر استان پوئی گو او زمون استا پا منس کی پردی دی ندا اللہ حبیب وائی چما ہو اغا پیغام روڑے کم پیغام چمانا محکی نور انبیاء علیہ السلام روڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ ددی پا مراد او مانا بانی خپوہی گی حامیم اللہ ددی پا مراد او مانا بانی خپوہی گی والکتاب المبین قسم می دیوی پا کتاب بان المبین چیغا حق بیان کون کے لئے حق بیانوی حق سرگندوی والکتاب المبین وال قسمیو قسم می دیوی پا کتاب دا اللہ والکتاب قسم می دیوی پا قرآن المبین چی دے حق بیان کون کے لئے اِنَّا جَعَلْنَاهُ بے شکا گرزول دے منگا دا قرآن پاک دیوے کہ دے جعل مانا علماء نزول کرے دے اولی کے کرے ذکر آیا مسئلہ دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ پہ دور کی غلط دیر تکلیف رسے دلے دا زمان دو اہل سنت والجماعت مسلک دے سڑے اخبال عقیدہ یا دلری چی دا قرآن پاک غیر مخلوق دے او دا صفت دا اللہ دے قرآن پاک غیر مخلوق دے او صفت دا اللہ دے ذر مبتدعین و باطل پرس خلق دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ پا زمانہ کی پیداو ایوی قرآن مخلوق دے او پدیبان شبہات و شکوک و بادشاہان ازان سرکڑو اگر امام احمد ابن حنبل رحم اللہ چی پا درو والے شویو او سل دروب آنے والے شو ناغدا مسئلہ چی داغدا غدور باطل پرست ملیان روجت اکڑیو بادشے پلاسو کی غستیو او امام دا اہل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ پدی کوڑی خوڑلیو دیتا وی مسئلہ دا خلق القرآن نو داغ ظالم بادشاہ او دا آغد باطل پرست و ملیان و عقیدہ و نظریہ دعوت چھ قرآن مخلوق دے آلان کی زمین دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چھ قرآن غیر مخلوق دے دا صفت دا اللہ دے دے دا کلام اللہ دے سورہ توبہ کی در لطیر دی حتی یسمع کلام اللہ دیلے کی دا جعل پمانا دے نزول لے اِنَّا جَعَلْنَاهُ بے شکرا نازل کرے دے منگ دا قرآن او دا مسلک دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دے او بعض اهل علم لیکلین دي چې څوک قران ته مخلوق وای دا کافر کی دا غیر مخلوق دے صفت د الله رب العزت ان جعلناه د جعلنا غنی معنا غان امام قرطبی کړي د دغه مبتدعين د اعتراض د وجنا او دغه معنا غان روح المانین کړي امام ابن کثیرم دلته ذکر کړي ان جعلناه امام قرطبی وای دا جعلنا په معنا د سمیناه او وصفناه ان جعلناه بشکا مونږ نن ای خود دې دی کتاب تا قران عربی قران چې په عربی ژبه کې دی بعض مفسرین وای چې دا جعلنا دا په معنا د انزلناه دی امام مجاهد وای چې دا جعلنا په معنا د قلناه دی ویل دې مونږ دې لره قران په عربی ژبه کې سفیان ثوری رحمہ اللہ وی بیناہو انا جعلناہو بے شک بیان کڑے دے مونگا نم مویخے دے دی کتاب تا را نازل کڑے مجدہ کتاب قرآن عربی قرآن پاک پاربی جبکی اصل دا دور مانا گانے پا دے اعتبار کری دا سمر باطل پرس چیوی کنا دا قرآن یو آیات راوالی و دا خیت مقصد بیان کی و خپل بدعات و بیدینی تے ثابت ہے کی دغه ظالمانو چې قران ته مخلوق وی جعل په معنا د خلق غسته وي ګوره ان جعلناه انا خلقنا وشو په خبره باندې دا مخلوق دی په دې اعتبار سلف د دې دا معنا کړو صدا دمر معنا غان جتا سوارې دي دا د لفظ جعلنا د مبتدعينو چې د امام د اهل سنت والجماعت په منځ کې په زمانہ کې پیدا شو امام احمد ابن حنبل رحمه الله او د دې د وجناغه دوری خړلې او جیل تیر کړو او تکالیف تیر کړو او داغه په مناقب کې علماء لیکلي چې جیل کې یو غلو د اکتوبر سره ملاوش امام احمد ابن حنبل رحمه الله له وی غری مسلمانان کډا کوان او غلمی خو غس اسلامي اثرات یې زده کړي امام صاحب له وی دغه دوره تیری د شراب او د غلا بار کی جیل تراغله مدور دوروال می خوړلی خوګره نرمی می نه اختیار کړي ته دینی مسلې بار کی جیل تراله خبردار شوره چې څه کمزوري اختیار نکړي امام احمد ابن حنبل رحم الله د دې د وجنا تکالیف تیر کړي جیل خوړله او کوړې خوړلې او دا علماء لیکلي د امام صاحب واقعات چې به کله لستل ذکر اصلورم امام نه د دانسور زمانہ مخ کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تیر شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوڑے پھڑلے نو علماء و مرقات کی نور و محدثین لکھی چې د امام صاحب دا واقعیا وکله امام احمد ابن حنبل رحم اللہ الاستا چې هغه د حق د اظهار د پار کوڑے پھڑلے دمر به جوړل چې د امام خو ګیره به د اخکل لوندش او دا یو سبب د هغه د استقامت او د کلکوالی چې مخ کی تاریخ ورته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پروتو ان جعلناه ادا معنا علماء کړي چې جعل دې کې په معنا د لیکلو دې یعنی په لوح محفوظ کې دا قران موږ لیکل ان جعلناه بشک لیکل دې موږ دا کتاب په لوح محفوظ کې قران عربیا قران چې په عربی ژبه کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون دا اقل نکار والے و انه بے شک دا کتاب مبین دا قران عربی کتاب فی ام الکتاب لوح محفوظ کے ام الکتاب ماناوا لوح محفوظ بے شک دا کتاب فی ام الکتاب لوح محفوظ کے یعنی قران پاک لوح محفوظ کے لدین اعظمو سرا لعلی لی شان والا کتاب دے محکم کتاب دے ددی نسل پنور کتابنو اسمانی کی نشتا علی لعلی خام خوچت شان والا دے او اللہ دا قرآن زی پر زی تعریفو نہ کئی کلو انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون کلو بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ نو کله لوح محفوظ ذکر کی کله ورته لوح محفوظ ته ام الکتاب وای لکه سوره واقعہ کی کتاب مکنون ذکر کړي او دارنګي سوره فجر کی سوره بروج کی الته لوح محفوظ ذکر کړي او دلته ورته ام الکتاب وای و انه بشکدا قران فی ام الکتاب لوح محفوظ کی لدینا زمون سر العلی خامخا اوچت شان والا دے حکیم حکیم دیوے کے ویدا مانا مو محفوظ دے پا دیکھے نقص نشتا دیکھے رد و بدل نشتا دیکھے اس قسم تبدیلی نرازی حکیم محکم کتاب دے یعنی بل کتاب نرازی چی دے دے ناسخ کی دے ٹول اسمانی کتابوں نے منسوخ کری افنضرب عنکم الذکر کافر بانے قرآن بد لگی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ودا بن بیانے ندی آیات کی عورت ہوئی اولی چی پتا سو قرآن بد لگی نو منگا بس دا قرآن بیانون پریزو دی نزول پریزو افنضرب عنکم الذکر آیا واڑو منگ پتا سو نا قرآن صفحن پالو لسرا دا صفحن مفعول مطلق دے ومن غیر لفظی ہی چی عورت ہوئی افنضرب عنکم الذکر آیا واڑو منگ دتا سن قرآن صفحن پاڑو لسرا او نی بیانو نی را نازلو اولی چی پتا سو بد لگی اللہ و استاسو دا بد گنلو دا نمانلو دا وجنا زد خپل کتاب نزول نبندو زد دی کتاب بیان نبندو افنضرب عنکم الذکر آیا واڑو منگ دتا سن الذکر قرآن فاک صفحن پاڑو لسرا ان کنتم دا چی ای تاسو قوم مسرفین یو قوم مشرکان او زیاتے کوئی اسراف کوئی دا حد نور تیری گئی دا چی ای تاسو قوم مسرفین مسرفین پا مانا دا مشرکینو دا چی ای تاسو یو قوم مشرکان لد دیو جنز دا قرآن نزول بندومنا او امام قتادہ و ضحاک رحم اللہ قول ابن کثیر ذکر کرے ای بھوی دادا اللہ رب العزت یو رحم و فضل لے امام قتادہ وی لو ان هذا القرآن رفع حین ردته اوائل هذه الامہ لا لہلکو ولیکن اللہ تعالی عاد بعائدته و رحمته فکرره علیہم ودعاهم الیه 20 سنه او ما شاء الله من ذلك دے امام قتادہ رحم الله قول لے ویول جی ابتدا کی کم امت تدا قرآن راغن و غیدارت نو کدائی در اتکول دو وجن اللہ قرآن واپس کرے ویدی بحلاک شیوخ واللہ رحمو کو دا اولنی امت دا نمانول دو وجن قرآن پورتنو کو بلکہ مقرر مقرر نازلولو دو شلو دروشت کالو پہ عمر کی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے نو دے چاہ دے انکار دو وجنا دادا اللہ فضل و رحم دے چی دے قرآن نزول بن کرے نرے ورنا ایبم حلاکوے او چی قرآن نوے نو اس خلق بدے کمزے نشتوے دابم حلاکوے افا ندرب عنکم الذکر آیا وارو مند تاسو نو قرآن صفحن پالولو سرا ان کنتم دا چی ای تاسو قوم مسرفین یو قوم مشرکان وکم ارسلنا او دیر رالی گلیو منگا من نبیین دا پیغمبرانونا فی الاولین پا اولنو امتنو کی دیر انبیاء علیہ السلام مارا لی گلیو کم نبی چی دنیا تراغلے نو دنیا والاو دا نبی پورے استحضاء و خندہ کرے تو ای زمان حبیب کتا پورے خندہ گانے کئی تچھ پریشان نش وما یعطیہم من نبیین او نبرات لو اغیت اسیو پیغمبر الا کانو مگرو دی بہی دغ پیغمبر پوری استہزئون چٹو کی بے کولے ہر نبی پورے قوم خندا کرے استہزائے کرے داغد اغدیر چکم روڑے غی پورے خاندلی نبی پورے خاندلی اور دا قرآن زی پزے دیر ذکر کرے سورہ یاسین کم تاصل تیر دی اللہ وید درویشت میں پارے پاول مخ کی یا حسرتن علی العباد ما یعطیہم من رسولن الا کانو بہی استہزئون ہائے دا بندگان پہ حال مانے افسوس پکار دے دیتا چھ کم رسول دنیا تراغلے نو دیور پورے بس خندہ کرے استہزئے کرے جدا تو خواستے ٹوکی کے اور گپ شکو اور پورے لگولے او الله وای داسې دی انبیاء علیهم السلام پورې خندا کوي اتا واسو به تب وې دني چې یو بلته په دې خبره وصیت کړي چې بس سوک مرادي او حق پیغام راړي حق دین راړي نو موږ ور پورې خان دې استهزاء وکاو وکم ارسلنا ډېر رالی ګریو مونږه من نبیین د پیغمبرانو نفل اولین پرنبنو متنو کې وما آتیهم او نبرات دو دویتا من نبی نسیو پیغمبر الا کانو مگر او دی بهی استهزئون چه ده دغی پیغمبر او نبی پوری دی با استهزاو توکا کولا او دای او کالنو کان داخل کو پا استهزئون فعل مزارے بانے نو دا استمرار او دوام فائدہ کئی یعنی امیشہ خنداو نبی چه بس جو اندیو نو مخالفین او دین ور پوری خنداگانے کول استهزائی کولا او قسمہ قسم تکالیف رسولی او بیا ده تمام تکالیف چرا جمع کی نو ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف تی دیر کلا والا چاوی دیتا چا پا دی کی ورکولی چا پا لاوی تو کلی چا والے دے چا پا لری چولی چا راخ کلے دے مرائی کی ور لپٹکی و سادرونا چولی او مدینی منوری نے چلاو منافقانو دا طریقہ نبی علیہ السلام یو ځل دیو صحابی ته پوسټ کلو پسورلی دا د حضور صلی الله علیه وسلم صفتو چې عاجزی و پکې په خر باندې نبی علیہ السلام سورلی کړي نبی علیہ السلام سورلی په دغه وخت کې خر را روان نوها مخه چې سورلی روانې جوړی وي عبد الله ابن ابی ابن سلول دکر کې د وجه نشي ګنې مال کر کر راځي ورسنه می پټه رسول الله دعوت ورکاله ورغه څنګه وما سوک کا درجی بسل تخپل مجلس کی ورطا قرآن وایا او دیری بجر دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کی او بیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ تپوس تراتلو اغلے ویچ گورا داسی ہوئے او رتا دید اللہ حبیبہ خیر دے پریشانہ کیے گا ما تسلی ورکا استاثر حجرت نمخ کی دی مدینی والاو ارادہ کڑے وچ دے مشر کی او دے مشرعی تاج دل پسر کی وس اللہ تاثر آوستے کی نبی موجودی دے بلچالا مشرعی صحاق نوی آغا کی ناو حسد دا پزر کی راغلے نو دے دا سی دا زلد ازارے دو دا خبری کئی وما یاتیہم من نبی او نبرات لدویت اسی او پیغمبر الا کانو بہی استہزئون مگر او دائی دا دغ پیغمبر کو رٹوکی بے کولے فا اہلکنا نحلاک کری او تبا کری دی منگا اشد دا دیر مضبوط منهم د دوینه بدشن پنیو کې چي پرانیولو کې په حمله کولو کې د مظلوم په سزا ور کولو کې ډېر سخت بدش نیولو ته قوت او طاقت ته وي فاهلکنا هلاکړي دي مونږه اشد ډېر مضبوط منهم د دوینه بدشن پرانیولو کې ای ډېر سخت سخت نیول کول فرعون لوګر مظلوم چې بیرونیو می خونه به په وال قسما قسم تکالیف بے ورت رسول ومضا او تیر شیدی پا قرآن پاک کے بار بار مثل الاولین اغا مثال دڑن بنو تا سو قتل چلیو یو قوم واقعہ قرآن بار بار ذکر کر یو دادی موجود ہوئی تو ادھر اگورا دا غی قوت تا اگورا دا غی طاقت تا اگورا خوکچا کچی ایمان و دن نی نو دا غی قوت و طاقت دا اللہ نبچکو لنشن ومضواو تیر شیدی قرآن پاک کی مثل الاولین اغا مثال دلن بنو یعنی واقعات بار بار ذکر شوی او قرآن بار بار یہ واقعات ذکر کئی چی ذہن تو رغر زیگی ور پروزی ولئن سألتهم او کچر تپوس دیو کو اے زما حبیب دی مشرکانونا من خلق السماوات والارض چی سوک دے ہا غزات چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکے ليقولن نخام خادا کافران مشرکان بووی خلقهن چی پیدا کری دی دا اسمانو نوزمکی العزیز العلیم اغزات چی اغا العزیز زورور و غالب دے العلیم و پوہ دے دا در تخیی چی نمکی مشرکان دا اللہ دا وجود نا دا اللہ دا زنی صفاتو نا منکر نو دا اللہ زنی صفتو نا مشرکانو دا مکی منل دے منلا چی دے اسمانی نو دزمو کو خالق اللہ دے دا اللہ دے وجود نے انکار نو خود توحید خالص نے انکار نبی علیہ السلام تو وہ قرآن بیانوا خود دا خبری تی لرکا چی دا زمین دا خدایانو رد پکی چی دا سنشی کولے دای بنرا مدد کوي دای له عبادت نه کې داته لری کا ټول قران سره دشمنی نو لکه تاسو اصول کې اوریدلی چې دا یو مستقل خبره ده چې ځنې خبره مشرکان باندې وګوره طواف د بیت الله کول منځنه کول زکات نه ور کول الله منلو در رب العالمین ځنې صفات منل تر دې پر چې حج کول تلبیه وي ابو جہل تلبیہ وی مشکار شریف بخاری شریف کی راغلی وی بے مشرکان وی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نو کلچ بے اللہ استاسو ایک شریک نشتا و مستا دا عبادت دا پار حاضر و تابدار و لاریو دا اللہ حبیب ورطے بس دا غمر الفاظ جیر دی آغا دا مکی مشرکان وی ورسر داوی اللہ شریکن ہو لک تملک ہو ما ملک اللہ شریکان دی نشتا خو آغا شریکان شتا چی دا آغای پخپل سو سو اختیار ریش خو تاول اختیارات ورکر ننم بازی ناپوها قبر پرس داول یار دا اخپل سنشی کولی خو اللہ ورط دا بازی کارو نسپار دی دا ناپوهای خبر آو اللہ اخپل خدایی چالا نسپار دی الہ العالمین اخپل صفتینا چالا نورکر ولا یشرکو فی حکمی احدا نا آغای بدا خبر کولی ورنا تول قرآن نے انکار نو خو آغا خبر نے انکارو چکم کی دا شرک ردو دا توحید خالص بیانو لکو گر اتاسو سورہ یونس آیاتی کریمو گر ایو لسم پارکی تول قرآن نا دا آغای انکار نو بلکہ آغا آیات نے ایاتن نے انکارو چکی دا توحید بیانو آیاتو گر ایتی لسم ایو لسم پارنا آو سورت دا سورہ یونس وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى كَلَچُولُسْتِشِي عَلَيْهِمْ پَدِ مُشْرِكَانُ بَانِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا زَمُنْغَ اخْكَار اخْكَارا صفا صفا مسلپ کی بیان شی قال الذين نوائها وكسان لا يرجون لقاءنا چه امید نساتی زمون دا ملاقات قیامت نمانی دا اللہ حبیب توی ایتی بے قرآن غیر حازا روڑیو قرآن پاک غیر دی قرآن نا یر دا کتاب مبیان واد دی پزیس بل کتاب بیان کا یا خیر دی دا قرآن بیان کا و بدل ہو خودی کے لگ رد و بدلو کا ترمیم پا کراوا دا دا توحید خبر پکی مکو زمون دا خدایانو دا عبادتنو نفی چی لد آیاتو نا پکی موائی قل ما یکون لی نبدله من تلقائی نفسی ورطوائی اے حبیب ما یکون لی ندی درس ندی مناسب ما دا پارا دا چی بدل کم دا کتاب من تلقائی نفسی دخت الزام دا طرفنا زدا بدلو لے نشم داد اللہ کتاب دے اور اس تو وئی کہ ما بدل کو نسوک دا ذمہ واری والی چی ما با دنیا و خیرت کی دا اللہ دا گرف نہ بچ کی نا دا مشرکان و دا ٹول کتاب سر دشمنی نو اللہ کا دل تا گورا خالق دا آسمانو نو دا ذمہ کوئی اللہ منلو اللذی دا اللہ غزات تے جعل لکم الارض چی گرزو لے دا تاسو دا پارز مکا مہدن فرشو وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا او گرزولی دی پیدا کری دی تاسو دپارا فیها پدے کی سبلن لاری پیدا کری لعلکم تحتدون دے دپارا چتاسو لارو ممئی اغا مقاصد د دن تا مقاصد د دنیا تا پدے لارو لار شی خپل د دنیا مقاصد حاصل کی او پدی لارو لارشی دینی مقاصد حاصل کی بیا گو رئی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ ددی پا مراد و مانا بانی خپوہی والکتاب المبین قسم می دیوی پا کتاب بانی المبین چی دے حق بیان کن کے دے انا جعلناہو بیشکا را نازل کردے منگ دا قرآن پاک یا انا جعلناه بشک نمی خد دے منگدی کتاب تا یا پمانا دلی کلو بشک لکل دے منگدا کتاب قرآن عربی قرآن پارب جبکی لعلکم دید پارا تعقلون چتا سد عقل نکار والی وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرْآنِ پَاكْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَوْحِ مَحْفُوظِ لَدَيْنَا زَمُنْغَ سَرَا لَعَلِيٌ خَامَخَا عَلْوِي شَانْ وَالَ كِتَابْ دَي حَكِيم محکم ادا موجود حکومت ڈیر نقصانی و منافقانہ رویے اختیار ہے بخوا حکومت ودا سکون چیز قرآن کو نسخہ کی بربر نقصان راغ ہے نچا پخانو والا بان بلولی جرم اس داسی چیزوں نے روگ روگ پاری پکی نہیں روگ روگ پاری نہیں دی لارو کسو کی را قرآن شریف نے چانا مالے یودا سے دارے نے لے چی نقصان ہوئی چی اغلے ہوئے اغمخ کی رانا کا اجرا ولی داسی شو اور داغین علماء کرام خبرو لش دالا رکسو کی بازی دیر گرف اتنی شروع دی قسمہ قسم لا رکسو کی کتاب اغسطل نی دی پکار قرآن اغسطل نی دی پکار یو دا سے دارے نے سڑے سباوالی کاغے کی مثال پتور بانی سوی معمولی نقصان ہوئی ناغا سڑے اغی طرف ترجو کی اغچ چان روڑے اغا غیلو الخبر ترسر پورے ورس آفا نضرب عنکم الذکرہ آیا واڑو مند تاسو نا ذکر قرآن پاک نزول بس کو یا بیان بس کو صفحن پارو لسرا ان کنتم دا چیئی تاسو قوما مسرفین یا قوم مشرکان وکم انسلنا من نبیین او دیر را لیگلو مند پیغمبرانونا فی الاولین پرنبنو کی وما یاتیہم نبر اتلو اغویت من نبی مسیو پیغمبر الا کانو مگر دی به یستہزئون چد دغی پیغمبر پوری ٹھوکی بے کولی مسخری بے کولی فاہلکنا نحلاک کری دی منگا اشد دیر مضبوط منہم ددی موجودونا بدشن پا قوت و طاقت کی بدشن پا نیولو کی وَمَضَى او تیر شوره مثل الاولین مثال واقعات بلن بنو تو قرآن کے بار بار ولئن سألتهم او کچھ تپوس دے قد دوین اے زما حبیب آد دے مشرکانونا من چ سوک دے غزات خلق السماوات والارض چ پیدا کری دے اسمانونا عزمکی لیقولنا نخام خوائی بذی خلقهن العزیز العلیم پیدا کری دی دی اسمان نوز مکل را العزیز اغزور ورزات العلیم چغپو حدے الَّذی ها اللہ جعل لکم الارض چگر زولی دا پیدا کری دا تاسد پارز مکا مہدن فرش وجعل لکم پیدا کری دی تاسو دا پارا فیہا پدے کے سبلن لارے لعلکم دے دا پارا تحتدون چلار امم اخپلو مقاصد دن تاو دا دنیا تا